są Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Instytut Adama Mickiewicza. Bilety dostępne na sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 17 września, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W związku z falą wezbraniową wzrasta poziom wody w rzekach od Raciborza. Do Wrocławia fala dotrze jutro wieczorem. Wcześniej, już o poranku, woda będzie w Oławie. Tam trwa gorączkowe zabezpieczanie wałów. W Czechach uspokaja się sytuacja powodziowa na północy kraju. Na południu woda jednak nadal nie ustępuje. Wzrasta poziom wody w rzekach od Raciborza do Wrocławia. Jest to związane z przechodzącą falą wezbraniową. Kulminacja dotrze do Wrocławia jutro wieczorem. Sytuację monitoruje Marta Szulborska. Fala wezbraniowa jest bardzo rozciągnięta. Przechodzi poniżej zbiornika w Raciborzu, mówi hydrolog IMGW Michał Sikora. Na wielu wodowskazach za zbiornikiem te stany wody rosną powyżej stanów alarmowych. Aż do Wrocławia wszystkie nasze wodowskazy w tej chwili wykazują przekroczenia stanów alarmowych średnio o około 1,5 metra. Michał Sikora dodaje, że ostrzeżenia hydrologiczne trzeciego najwyższego stopnia dotyczą częściowo górnej i środkowej Odry, a także niektórych rzek w jej dorzeczu. Mowa tutaj o Dolnej Nysie Kłodzkiej, o Oławie, Bystrzycy, Kaczawie, Baryczy, Bobrze, a także o Nysie Łużyckiej. Najwyższy poziom fali wezbraniowej, wynoszący około 6,5 metra, ma dotrzeć do Wrocławia w czwartek wieczorem. Marta Szulborska, Polskie Radio. Trudna sytuacja jest w Oławie. Około 5 rano dotrze tam kulminacyjna fala powodziowa o wysokości nawet 7,5 metra. Teraz trwa umacnianie wałów. Największe zagrożenie w tej chwili to jest stabilność tych wałów. Tutaj cały czas je monitorujemy, sprawdzamy, uszczelniamy ewentualne przecieki. Przy tej wysokości fali, to tutaj z tego, co mamy już doświadczenie z poprzednich lat, nie powinno nam się to przelać górą przez koronę wałów, no ale tutaj cały czas musimy sprawdzać stan techniczny wałów przeciwpowodziowych. Mówił Michał Wójtowicz ze Straży Pożarnej. Jak dodał, straż jest gotowa do ewentualnej ewakuacji mieszkańców. Policja ma informacje o 7 osobach, które zginęły w czasie powodzi, między innymi w Krosnowicach, Bielsku Białej, Nowym Świętowie, Nysie i Lądku Zdroju. Aleksander Pradun z policji w Polskim Radiu mówił, że pojawiały się rozbieżności w liczbie ofiar, a wynikają one z trudności w ustaleniu powodu śmierci odnalezionych osób. O konkretnych przyczynach śmierci tych osób będziemy mogli mówić dopiero, gdy otrzymamy wyniki sekcji zwłok. Co prawda dzieje się to na terenie dotkniętym powodziami, osoby te zostały znalezione, ale czy to była przyczyna śmierci, to wyjaśni sekcja zwłok. Na południu Polski służbę pełni prawie 10 tysięcy funkcjonariuszy, którzy dbają także o pozostawione przez ewakuowanych mieszkańców mienie. Policjant apelował. Prosimy wszystkich o wsparcie, jeśli tylko widzimy w danym miejscu osoby, które mogą mieć niecne zamiary, czyli chcieć włamać się do miejsc objętych powodzią bądź miejsc, z których ewakuowano ludzi, a to ich mienie pozostało tam na miejscu, to prosimy o kontakt. Szabrowników szukają także żołnierze wyposażeni w noktowizory i termowizory. A skoro mowa o wojsku, 100 terytorialsów wyjechało z Choszczna w kierunku Kłodzka. Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej jadą pomóc mieszkańcom zniszczonych przez powódź terenów. Tę noc spędzą w drodze. Żołnierze tzw. głównego modułu zadaniowego otrzymali jasny rozkaz, mówi podpułkownik Maciej Paul, dowódca 141 Batalionu Lekkiej Piechoty z Choszczna. Główny moduł zadaniowy otrzymał zadanie w trybie natychmiastowym przemieścić siły główne do powiatu Kłodzko. Celem wsparcia bezpośredniego akcji ratowniczej oraz akcji usuwania skutków przejścia fali powodziowej. A na miejscu są już wysłani wcześniej żołnierze grupy rozpoznania. Ich zadaniem było zdiagnozowanie potrzeb i przygotowanie bazy operacyjnej dla głównej grupy. Siły główne dotrą w godzinach porannych. Żołnierze 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej z Choszczna będą pracować w Kłodzku do odwołania. Choszczno, Rafał Molenda, Polskie Radio. W Czechach uspokaja się sytuacja powodziowa na północy kraju, ale na południu woda jeszcze nie ustępuje. W wielu miejscach trwa usuwanie skutków powodzi. Praga wystąpiła też o pomoc z Unii Europejskiej. Woda zrzucana z przepełnionego stawu Rosenberg na południu Czech może podnieść poziom rzeki Lużnice. Ta już teraz osiąga w wielu miejscach najwyższy, trzeci poziom zagrożenia powodziowego. Na falę kulminacyjną na Łabie czeka Uście. Według ostatnich prognoz rzeka nie powinna jednak wystąpić z koryta. W Boguminie nie ma prądu, a w Ostrawie ciepło.